Псалом 122. Зрадів я, як мені сказали: «Підемо в дім Господній». Ноги наші вже стояли в твоїх, Єрусалиме, брамах. Єрусалиме, збудований як місто, в собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна, бо такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх, друзів, скажу я: мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа, Бога нашого, бажатиму добра для тебе.